कि सारे की ऊंटनी को यहां से रास्ते से हटा दो। उस औरत की बहुत हसीन और जमील लड़कियां थी। उन्होंने कहा जिस लड़की से कहोगे मैं तुझे दे दूंगी। तो कदारिब ने सालफ ने अपने साथियों के और जत्थे के साथ यही मशवरा किया, ये काम करते हैं, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को मारते हैं, हटाते हैं रास्ते से। ये आपस में मशवरा किया, उन्होंने तय किया और मकसद ये था ताकि वो औरत को हासिल किया जाए और माल वगैरह भी हासिल किया जाए। मजीद पहले भी माल मौजूद है लेकिन ये हिरस तो खत्म नहीं होती, खुसूसन ऐसे लोगों की जो बदमाश हों, गुंडा टाइप हों। तीसरा तो रहते नौ आदमी और नौ आदमियों का ग्रोह और जत्था बहुत बदमाशों का था। उनमें एक ये था उनका सरग्रोह कदारिब ने सालफ, इसने अपने साथियों के मशवरे से ये बात तय की कि फलां रास्ते के अंदर हम बैठेंगे, जब ऊंटनी वहां से गुजरेगी तो उस पर हमला करके उसको खत्म कर देंगे। चुनांचे ऐसा ही किया उन्होंने, किसी दर्रे में जिसमें से ऊंटनी गुजर कर जाती थी वहां छुप करके बैठ गए। ऊंटनी जब वहां से गुजरी तो इसने हमला किया तलवार के साथ और उसके पांव काट दिए। आकर मैंने जख्मी करना, ऊंचे काट डालना, पांव काट डाले। ऊंटनी उछली, बड़ी वजनी थी ऊंटनी, बहुत भारी थी। लेकिन फिर ये दूसरे आए और सब ने मारकर उसको अपनी तलवारों के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। बच्चा भाग गया उसका, ऊंटनी का जो था वो भी बड़ा था जसामत में। सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया, फरमाया बहुत बुरा काम किया है, तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो, बाज आ जाओ, बच जाओगे वरना नहीं। फिर उस बच्चे की तलाश का हुक्म दिया, बच्चे को तलाश करो कहां गया। उसको तलाश किया तो पता चला कि वो तो चीखता होता रोता हुआ, वो बच्चा जब देखा कि उसकी मां के साथ ये सलूक हुआ है तो वहां ही उस पहाड़ में जाकर गायब हो गए थे, जिस पहाड़ में से वो ऊंटनी निकली थी, अल्लाह ने निकाला था। सालेह अलैहिस्सलाम समझे कि अब बस इनका आ गया, खुदा का हुक्म पहुंचाया है, दूसरी जगह मौजूद है। तमत्तउ सलासत अय्याम मिन ज़ालिक वादुन गैर मुक्त, तीन दिन तक अब तुम्हें मोहलत है सिर्फ। ये जुमेरात का वक्त था। फरमाया पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, जर्दी छाई हुई होगी, देख लेना सुबह, और दूसरे दिन चेहरे तुम्हारे सुर्ख हो जाएंगे, और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे, और देखो चौथे दिन फिर किस तरीके से खुदा की गिरफ्त में आते हो तुम। ऐसा ही हुआ। जुम्मा भी गुजर गया और हफ्ता भी, इतवार के दिन सुबह के वक्त खुदा का गजब नाजिल हुआ और दो किस्म की सजा अल्लाह ने दी। एक तो जलजला आया, हिला दिया, और उधर सैखा चीख, अल्लाह के फरिश्ते ने ऐसी चीख मारी, ऐसी खौफनाक आवाज आई कि जिगर फट गए उसकी। इस कौम में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए थे सिर्फ वो ही बचे, कोई नहीं बचा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कौम में से सवाए उन ईमान वालों के और सालेह अलैहिस्सलाम के, जिसी कौम के फर्द थे, किसी को अल्लाह ने जिंदा नहीं लेना। हुजूर जब गजवाए ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए थे तो ताइफ के रास्ते में एक कब्र सी बनी हुई थी, लोग आते जाते पत्थर वगैरह फेंकते थे वहां तजवील तो इनके लिए। आपने फरमाया तुम जानते हो साहबा ये क्या है? साहबा ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह रसूल बेहतर जानते। फरमाया ये अबू रगाल की कब्र है। अबू रगाल कौमे समूद का एक फर्द था, काफरों में से था, جب قوم پر سزا نازل ہوئی ہے اس وقت وہ حرم شریف میں تھا، مکے کے حرم میں تھا، وہ بچا رہا. جب حرم سے باہر نکلا، یہ جو طائف کی طرف جا رہا تھا اس مقام میں، اس پر بھی ویسی چیخ آئی اور وہ بھی ہلاک ہوا جی. اور آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک چھڑی ہے سونے کی، وہ بھی دفن ہوئی. صحابہ کرام نے کھدائی کی اس کی، فوراً فٹافٹ جو اوزار تھے وہ چلائے، اس جگہ کو کھودا تو اس کا تو جسم نہیں تھا، وہ تو گل گیا تھا، لیکن سونے کی چھڑی وہاں موجود تھی برابر. اللہ کے نبی نے جو بات بتلائی تھی، فرمایا کہ اس شخص پر بھی وہی سزا آئی تھی جو قوم ثمود پر آئی، لیکن اس وقت یہ بچا رہا کیونکہ حرم شریف میں تھا، یہ اس وقت وہاں تھا نہیں اپنے علاقے کے اندر، ورنہ اللہ نے کسی کو ان میں سے زندہ نہیں رہنے دیا، سب کو ہلاک کیا اور تباہ کیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدار بن سالف کے بارے میں فرمایا، پہلی امتوں میں بڑا بدبخت آدمی تھا وہ، جس نے اللہ کی نشانی اور معجزے کو ختم کیا تلوار چلا کر، بڑا بدبخت تھا. فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے، علی اس امت میں جو بڑا بدبخت ہوگا وہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری اس داڑھی کو رنگے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. صبح کی نماز کے وقت جب حضرت علی گھر سے تشریف لائے کوفے کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، تو مسجد کے دروازے کے پاس ہی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی خارجی، یہ خارجی فرقہ اپنی جماعت کے آدمی سے مخالف ہو گئے، خارجی بن گئے، گمراہ بن گئے. اس نے آ کر تلوار چلائی اور حضرت علی کے سر کو زخمی کیا، داڑھی رنگین ہو گئی. فرمایا اس امت کا بدبخت وہ ہوگا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں کہ انسان کے اندر جو خواہشات جذبات پائے جاتے ہیں، سب سے خصیص جذبہ عشاوت کا جذبہ ہوتا ہے. اس بدبخت نے بھی اس شاوت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے معجزے کی اونٹنی کو ختم کیا، اور اس بدبخت نے بھی اس اپنے شاوانی جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے ایک خلیفہ عادل کو ختم کیا زمین سے. دونوں جگہ ایک جیسی خواہشاں، کیونکہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو قطام نامی خارجی عورت نے کہا تھا کہ اگر تم علی کا سر اور 3000 درہم ایک لونڈی اور غلام مجھے دے دو گے تو میں تمہیں قبول کر لوں گی، مطلب اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر لوں گی. یہی کیا تھا اس نے. اور خارجی اس کو فخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، عمران ابن حطان خارجی خبیص، وہ یہی کہتا ہے یا ضربتن ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش رضوانہ، جس نے مار ماری ہے علی کے سر پر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر رہا تھا. انی لاحسبہ یومن احسبہ یومن اوفا عند اللہ میزان، میں جب اس کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا وزنی اور بڑا نیک عمل کیا. اس فخر کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے خلافت راشدہ ختم ہو گئی. خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جو حضور نے فرمایا، یہ دنیا میں بہت بڑا حادثہ خلافت راشدہ کا ختم ہونا. اور یہ بھی عورت کے لیے جذبہ شہوانی کے لیے، خصیص ترین جذبے کے لیے یہ دونوں کام کیے گئے تھے، لہذا دونوں کو فرمایا ان امتوں میں وہ بڑا بدبخت ہے، اس امت میں یہ بڑا بدبخت ہوگا. تو فرمایا آکر النا کا، اونٹنی کو کے پاؤں کاٹ دیے، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے، جس رب نے فرمایا تھا یہ اونٹنی جو ہے یہ نشانی ہے، اس کو نہ چھیڑنا، اس سے تعرض نہ کرنا، اس کو اذیت نہ پہنچانا، ورنہ عذاب علیم کا شکار بنو گے. انہوں نے رب کے حکم کی، نافرمانی کی، کچھ پرواہ نہ کی. پھر ایسا ہی ہوا اور پھر صالح علیہ السلام کو بھی ڈرانے دھمکانے لگے. مشورہ یہی کیا تھا پہلے اونٹنی کو ختم کریں گے پھر اس کو بھی ختم کریں گے, لیکن صالح علیہ السلام تنہا تو تھے نہیں, ان کے ساتھ بھی کافی آدمی تھے. ایک موقع پر ایسا کیا بھی تھا انہوں نے پہلے, صالح علیہ السلام جب اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے حملہ کیا تھا, لیکن پھر بچ بچاؤ ہو گیا. تو صالح علیہ السلام سے پھر کہنے لگے, یا صالح تنا بمات آئے دن, جن چیزوں سے تو ڈراتا ہے لے آ, پھر عذاب علیم کر رکھا ہے, ہم کو جس چیز سے ڈراتا ہے ہم نہیں ڈرتے. ایسے جری اور بے باک ہو دل سے آؤ گے, باطن بالکل خراب ہو چکا ہے, ایسی بات کر رہے ہیں. اگر تو رسولوں میں سے ہے تو لے آ پھر عذاب, ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے. پھر کیا ہوا, اخذتہم الرجفہ, اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ, دو قسم کی گرفت آئی, دو قسم کی گرفتوں میں اللہ نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے. آدمی زلزلہ جب آئے آدمی ٹیک نہیں سکتا, پاؤں نہیں جمتے, اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر زمین ہلا رہی ہے, اور اوپر سے چیخ ایسی آئی جگر اور دل ہی پھٹ کر رہ گئے, خوفناک آواز تھی. تو فرمایا اس کا دوسری آیت کے اندر ذکر ہے سیحہ, یہاں صرف ایک زلزلے کا ذکر ہے دوسری جگہ, اور دوسری بات کا بھی ذکر ہے. ایسے ہو گئے بالکل تباہ اور برباد ہو گئے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی, تقریباً 4000 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی ایسے بھی تھے. صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک عورت تھی, اس کا خاوند مسلمان ہو گیا, مالدار تھا, وہ کمزور ساتھیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا. بیوی ناراض ہو گئی, جو مال ایسے ان لوگوں کو کیوں دیتا ہے, غریب غربا کا کیوں خیال کرتا ہے. تو اس نے اس سے جدائی اختیار کر لی. جدائی اختیار کر کے اس نے کسی دولت مند آدمی کی طرف التفات کیا کہ اس کے ساتھ میں تعلق جوڑوں. مومن نے پرواہ نہیں کی اس کی. آج نظریات مختلف ہوتے ہیں, خاوند کا نظریہ کیا ہے, بیوی کا نظریہ کیا ہے. تو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں سے جو ایماندار تھے وہ آپ کے ساتھ تھے, تو ان کو لے کر صالح علیہ السلام پھر یہاں سے الگ ہوئے. اور جس وقت جا رہے تھے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہلاکت کی حالت میں دیکھا, تو یہ کہا اظہار افسوس کے لیے, کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی, اظہار افسوس کر رہے ہیں, اے میری قوم کے لوگوں میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. پہنچا دیا تھا 20 سال تک صالح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے, لوگ خوب سمجھاتے رہے, سمجھانے کا حق ادا کیا, خیرخائی کا پورا حق ادا کیا, کوئی موقع خالی نہیں جانے دیا. تو فرمایا ابلغتکم رسالت ربی, میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا. یہ قوم تو مر چکی ہے, یہ خطاب کیسا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں, اس آیت کا ظاہر یہی بتلاتا ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسا حضور نے قلیب بدر پر کھڑے ہو کر اے ابو جال, اے اتبا, اے شہبہ, اے فلاں, کیا تم نے اس بات کو سچا پایا جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو اس بات کو سچا پایا جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا. سچا پایا جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا, ہم نے تو اس بات کو سچا پایا جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا. حضرت عمر نے عرض کیا, حضور ایسی بے جان لاشوں سے, مردار لاشوں سے کیا گفتگو کرتے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ کی قسم یہ اس وقت تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. یہ عام مردوں کے سننے والی بات میں امت کے اندر اختلاف ہے. اکثریت علماء کی صحابہ کے زمانے سے قائل ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں, کچھ انکار کرتے ہیں کہ نہیں سنتے، عام مردوں کا یہی ہے، اختلافی مسئلہ ہے. تو سننے سے یہ نہیں مطلب کہ اگر مردے سنتے ہیں تو ان سے کوئی حاجت طلب کرنی بھی روا ہو، یا وہ کوئی جواب بھی دے سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں. صرف اتنی بات ہے، سمجھے. تو میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. یہ جیسا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہی، یہ کلام ایسا حضور نے سکھلایا کہ قبرستان میں جاؤ یوں کہا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم سلفنا وانا ان شاء اللہ فکم للاحقون، یغفر اللہ لنا ولکم، سمجھے، اتاکم ما توعدون غدم مؤجلون، مختلف الفاظ آئے. والی یہ کلام بہرحال ایسا ہی ہے جیسا کہ سننے والے سے کیا جاتا ہے، ایسا بے جان چیزوں سے نہیں. اور دوسری بات وہ جو میں نے عرض کی کہ بطور افسوس کے اور تحسر کے یہ بات کی جاتی ہے، دیکھو میں نے کتنا سمجھایا لیکن میری کوئی بات بھی تم نے نہ مانی، آج دیکھو خدا نے کس طرح تم کو تباہ اور ہلاک کیا تھا. خدا کی گرفت میں آ گئے، دنیا میں ذلیل ہو گئے اور ختم ہو گئے. نصحت لکم، میں نے پوری خیر خائی کی ہے تمہاری. ہر نبی ناصح امین ہوتا ہے، انسانیت کی خیر خائی میں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ کے نبی بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ہر نبی یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ خدا کے عذاب سے بچ جائیں اور لوگ کامیاب ہو جائیں. نبی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے انسانیت. جو ایسے بے لوس اور خیر خواہ کی بات کو نہیں مانتا، ٹھکراتا ہے، وہ ذلیل ہو کر رہتا دنیا آخر. دنیا میں یہ اثر ہوا. اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں قرآن اور عبرت دلائی ہے. فرعون کا اثر دیکھ لو، نمرود کا دیکھ لو، شداد کا دیکھ لو، عاد کا دیکھ لو، سمود کا دیکھ لو. اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے، ان کی بات کو ٹھکرانے والوں کا کیا اثر ہوا؟ کبھی کوئی نافرمان کامیاب ہوا؟ وقتی طور پر بڑا شور شر ہوتا ہے، بڑے ہنگامے ہوتے ہیں، یہ اقتدار اور جائز کی چیز ہے، دبدبا ہوتا ہے، بڑا روب ہوتا ہے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ فنظروا کیف کان عاقبت المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ دیکھ لو، یہ واقعات سب تاریخی واقعات ہیں. یہ تو نبی سے زیادہ اللہ کی مخلوق کا کوئی خیر خواہ نہیں. اور نبی ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا ما اسألکم. حضور نے بھی یہی فرمایا قرآن میں مجھے. میں تو کہتا ہوں نیکیوں نیکیوں میں بڑھ جاؤ بس، یا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کم سے کم میری بات تو سنو، میری قرابت کا تو کچھ خیال رکھو کہ میں بھی آخر تمہاری برادری کا آدمی ہوں، برداشت تو کر لو. لیکن وہ نہیں برداشت کرتے تھے، برداشت بھی نہیں کرتے، ماننا بھی نہیں ہے اور برداشت بھی نہیں کرنا. تو اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے نصحت لکم، میں نے بڑی خیر خائی کی تمہاری. دین کا مطلب بھی خیر خائی ہے، جیسا پہلے عرض کیا، دین و نصیحت. خیر خائی یہ کہ انسان جتنے ہیں وہ برائی سے بچ جائیں، یہ خیر سب سے زیادہ بڑی خیر خائی یہی کہ سب سے بڑا جو وبال ہے اس سے انسان بچ جائیں. یہ خیر خائی اب نہیں ہے ہم میں خود غرضی زیادہ ہے، ملت کے افراد میں خود غرضی زیادہ. ان لوگوں میں جو سلف صالح تھے خیر خائی زیادہ تھی، یہ خیر خائی. غریب پروری بھی اس میں ہے، تعلیم بھی اس کے اندر ہے، تبلیغ بھی اس کے اندر ہے، تلقین بھی اس کے اندر ہے، ساری باتیں آتی ہیں خیر خائی میری. ساری بات جماعت کہ غریب افراد کو سنبھالنے والی بات. ہمارے یہاں تو آدھی امت بھکاری ہے, کوئی کسی کو پرواہ نہیں, نہ حکومتوں. دولتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں اور کن کن باتوں میں خرچ ہو رہی ہیں دیکھ لیں. تمام شرکیہ, بدعت, رسومات فاسدہ, ریاکاری, دکھاوا, تعیش, کھیل تماشا, سمجھیں, ظاہری ٹیپ ٹاپ, دولتیں سب اسی میں جا رہی ہیں. خیرخائی والی بات کہاں ہے؟ بنی نوع انسان کے ساتھ خیرخائی والی, جو نبیوں کا مشن ہے. تو اس واسطے, اسی لحاظ سے اور اسی وجہ سے دین کمزور ہے اور غریب ہے دین. بدل اسلام و غریبا و سیعود و غریبا فتوبہ للغربا. دین غریب ہے اگر دیکھا جائے. دڑا دڑ عیسائیت میں لوگ جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان بننے کے بعد 20 لاکھ آدمی عیسائی بنا ہے. یہ خدا کا غضب نہیں ہے, خدا کا قہر ہے یہ, اور قوم کے سر پر ہے یہ. انہوں نے کیوں انتظام نہیں کیا؟ عیسائی تو سکول بناتے ہیں تو ایسے اچھے بناتے ہیں کہ کشش کے ساتھ بچے وہاں جاتے ہیں. تو مسلمان کی دولت کیوں خرچ نہیں ہوتی اس بات پر؟ کیا دولت نہیں ہے ان کے پاس؟ روپیہ نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, زمین نہیں ہے, کیا چیز نہیں ہے؟ ایمان کمزور ہے اور خیر خائی کی بات نہیں. ہندو کامیاب ہے, انگریز کامیاب ہے, مسلمان کیوں؟ تم سکول کیوں ایسے نہیں بنا سکتے؟ تم اسپتال کیوں ایسے نہیں, اسپتال بھی بنا رہے ہو, زکات کے مال پر چلا رہے ہو. زکات تو خاص مال ہے, وہ تو وہ دیواروں پر نہیں خرچ ہو سکتا, نہ وہ مسجدوں پر, نہ عمارتوں پر خرچ ہو سکتا ہے. جن فقراء والمساکین ہے وہ تو فلاں فلاں مد میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تم اسپتال کی عمارت پہ خرچ کرتے تو یہ بھی کچھ نہیں, ناکام. اور پہلے زمانوں میں جو لوگ تھے, عروج کے زمانے میں, ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے, ہانولولو کے اندر میں گیا, اس شہر کے اندر میں نے دیکھا 13 مدرسے عورتوں کے تھے, بہت کامیاب. 22 مدرسے مردوں کے تھے. تغلق کے زمانے میں دہلی کے اندر 1000 مدرسہ تھا. اس شہر میں تعلیم اتنی عام تھی. ہانولولو کے اندر ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو حافظ قرآن نہ ہو, ساری حافظ قرآن. جہاں 13 مدرسے. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں جو حالات لکھے ہیں, یہ تو 8ویں صدی کا آدمی ہے. اس وقت بھی مسلمانوں کی حالت اتنی تھی. دمشق کے اندر 2 مسند کہتے ہیں عورتوں کے تھے, 2 عورتیں محدث تھی, علم حدیث پڑھاتی تھی. ان کے بعد 1000 آدمی آ کر کے حدیث پڑھتے تھے. تو آج کہاں ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں. کتنی عورتیں محدث ہیں آپ کے ملک میں؟ مرد محدث نہیں ملتے کوئی کام. مولوی جو ملتے ہیں وہ شر پسند ہیں نہیں. 2-4 حدیثیں پڑھی اور وہ بن گئے مولوی, وعظ کیا اور دنیا کو دھوکے میں ڈالا, فسا دیے. تحقیق نہیں ہے, کوئی اخلاق نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, مخلوق خدا کی ہمدردی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ناصحن کے لفظ پر میں عرض کر رہا ہوں. ہر نبی کہتے ہیں ناصحن, میں بھائی خیر خواہ ہوں. یہ خیر خائی کی کوئی زبانی بات ہوتی ہے؟ خیر خائی یہ تو ساری باتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی. اگر کوئی غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑوں والا آتا تھا, حضور بے چین ہو جاتے, خطبہ دیتے تھے کہ لوگوں صدقہ کرو, یہ بھی تمہارے بھائی ہیں, ان کو لباس نہیں مل رہا. لوگ دھڑا دھڑ جو بھی جس کی توفیق ہے لاتا ہے, برداشت نہیں کرتے کہ یہ بیچارہ تکلیف میں ہو. یہ خیرخائی کی بات ہے. دنیا اس وقت شدید مخمصے میں ہے اور اکثری میجارٹی تو شیطان کی پارٹی کو حاصل ہے, اور مسلمان بھی اس میں ملے ہوئے ہیں. نہ یہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکتے ہیں, اپنی آزادی نہیں برقرار رکھ سکتے. لڑائی ان میں فساد، جو دنیا کا شر ہے، جو بدماشی ہے، کافروں کی باتیں، وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں. دھوکہ فراڈ دیکھیں اور تجارت میں خرابی دیکھیں، بے ایمانی جو دیکھیں، سب مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. عیاشی کے جتنے کام ہیں سب مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. وہ بات نہیں ہے. صالح علیہ السلام نے یہ کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ مرے بعد ہلاک پڑے ہوئے ہیں، افسوس سے اظہار کر رہے ہیں، میں نے تو رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، نصحت لکم، میں نے خیر خائی کر دی تھی تمہاری، لیکن افسوس، ولکن لا تحبون الناس، تم خیر خواہوں کی تو بات ہی نہیں مانتے. ہمیشہ ایسا ہوا. فرعون کے واقعہ میں اللہ نے بیان فرمایا، فرعون کی بات کو لوگوں نے مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، نہیں مانتے تھے. مفسد کی بات کو مانیں گے، خیرخواہ کی بات کو نہیں مانیں گے. فرمایا، دیکھو، میں نے خیرخواہی کر دی، لیکن افسوس کہ تم خیرخواہوں کی بات کو نہیں مانتے. ہمیشہ جو مخلص خیرخواہ ہے اس کی بات کو لوگ ٹھکراتے ہیں، نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ تباہی، بربادی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، اور فلاح نصیب نہیں ہوتی انسانوں. قال المسروق قال جار عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی ترکت فی المسجد رجلا یفسر القرآن برائی یقول فی هذه الآية یوم تأتي السماء بدخان مبین الآخرة یغشاهم یوم القیامة دخان یأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه قاحة الزکام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں. اسی سلسلے میں یہ بھی حدیث اور روایت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہے. ایک شخص آیا عبداللہ بن مسعود کے پاس اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مسجد میں ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کرتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ کرتا ہے، سورہ دخان میں جو اللہ نے فرمایا ہے، یوم تأتي السماء بدخان مبین، جس دن کے آسمان لائے گا کھلا دھواں، تو وہ اس کی یہ تفسیر کرتا ہے کہ قیامت والے دن ایک دھواں اٹھے گا اور لوگوں کی جانوں کو اور سانسوں کو پکڑے گا، یہاں تک کہ لوگوں پر زکام جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی. یہ اس آیت کی یہ تشریح کرتا ہے وہ شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ بات فرمائی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ من علم علما فلیقل بھی، جو آدمی علم کو جانتا ہو وہ تو کہے، کسی چیز کا علم ہے اس کے پاس تو وہ اس کو ظاہر کرے، کہے. ومن لم یعلم فلیقل اللہ عالم، اور جو شخص نہیں جانتا تو اس کو تکلف نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، دوسروں سے پوچھ لو، جاننے والوں سے دریافت کر لو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان من فقہ الرجل، انسان اور مرد کی سمجھ، فقہ کا معنی فقاہت کا معنی سمجھ، دین میں سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے، تو آدمی کی سمجھ کی بات میں سے یہ ہے کہ یقول لما لا یعلم اللہ عالم، جس چیز کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں کہے بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، خام خواہ تکلف کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کرے، وہ یہ بے سمجھی کی بات ہوگی، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سونپ دے، یہ انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ یہ سمجھ رکھتا ہے انسان. تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے انما کان ھذا، یہ آیت جو نازل ہوئی تھی تو اس کا سلسلہ اس طرح ہوا تھا، لأن قریش لما استعصت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ نے جس وقت نافرمانی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بات کو نہیں مانا تھا، تو حضور نے ان کے بارے میں دعا کی تھی، بد دعا کی تھی کہ اے اللہ ان پر سختی کے سال ڈال دے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑے تھے قحط کے سال، تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگے، ایسے سال ڈال دیں ان پر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا اور بہت لوگ پریشانی میں مبتلا تھے، چنانچہ مکے والوں کو قحط پڑا اور مشقت میں مبتلا ہوئے، اور ایسی خشک سالی اور تنگی آئی، اکل العظام کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی کھائی انہوں نے اور چمڑے بھی کھائے، ہڈیاں بھی کھائی، اب بھوک میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، قحط ایسا پڑا ہوا ہے، اور ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو اپنے درمیان اور آسمان کے درمیان دھواں دھواں نظر آتا تھا، دھوئیں کی کیفیت، یہ مشقت کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا نظر آتا تھا، ایسی حالت تھی، تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیتیں نازل فرمائی، فرتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین، انتظار کریں آپ جس دن آسمان لائے گا کھلا دھواں، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ عذاب علیم ہے، یہ عذاب ہے لوگوں کے حق میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے اور انہوں نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ استسقل اللہ علیہ مضرا، یہ مضر کا خاندان تو سارا قحط سیلی میں مبتلا ہو کر بڑی تکلیف میں پڑا ہوا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ان کو سیراب کرے، بارش برسائے، قحط سالی بہت ہو گئی ہے، یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے قحط سالی سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جب حضور نے دعا کی اللہ نے قحط سالی کو دور کیا، بارشیں برسنے لگی، تو یہ لوگ پھر اسی طریقے سے نافرمانی میں مبتلا ہوئے، مانا نہیں ہے بات کو پھر بھی، تو اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب، یہ تکلیف ہم ہٹا دیں گے ان سے، تو جب راحت میں آئے تکلیف اٹھ گئی، عادو پھر پلٹ کر وہی نافرمانی اور وہی انکار اور وہی شرک، وہی حضور کی نبوت سے انکار، قرآن کے پروگرام سے انکار، وہی باتیں کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ میں پکڑیں گے، انا منتقمون، پھر ہم انتقام لے لیں گے ان سے، فرمایا یوم بدر، یہ بدر کا دن مراد ہے، بڑی گرفت مشرکین مکہ پر بدر کے دن واقع ہوئی، تمام ان کے جتنے بڑے بڑے تھے لیڈر اور بڑے بڑے سردار وہ سب مارے گئے اور تباہ ہوئے وہاں، یہ تھا اصل میں آیت کی تشریح، تو اس شخص نے تفسیر ایسی کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسا دھواں آئے گا اور زکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس پر عبداللہ ابن مسعود ناراض ہو گئے کہ ایسی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، یہ آیات تو قریش مکہ وغیرہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے وہ تکلیف پہلے ڈالی، پھر اس کو ہٹا دیا، پھر ان سے انتقام لیا گیا، تو اس سے یہ مراد ہے، وہ قحط کے اندر وہ دھواں سا نظر آتا تھا ان کو، جب دیکھتا تھا کوئی آسمان کی طرف آدمی، تو اس سے وہ قیامت کا دھواں مراد نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو یہ بھی ہے کہ پہلے ہم گرفت کو ہٹائیں گے تو پھر انتقام لیں گے، تو قیامت کو گرفت کہاں ہٹائی جائے گی اور پھر موقع کہاں ملے گا، وہ تو سب تو سزا ہی ملے گی، اس واسطے یہ تفسیر غلط کی ہے، تفسیر بر رائے، تفسیر برائے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن کریم کے الفاظ کی ایسی تشریح کرے کہ جس کو عربی زبان برداشت نہیں کر سکتی، عربی زبان اور لغت والے اس سے وہ مطلب نہیں سمجھ سکتے، اپنی مرضی سے وہ لغت بیان کرے، جیسا پرویز ہے ہمارے زمانے یہ تفسیر بھی رائے کرتا، اس نے لغت بھی اپنے بنائے ہوئے، حورن عین کا معنی پاکیزہ فکر، اللہ کا معنی قانون، اور اس قسم کے اپنے معنی، عرض کا معنی وسائل معاش، ایسی ایسی تفسیریں کی ہیں جس کو عربی زبان برداشت ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ تو مسلمہ دنیا کی اعلیٰ زبانوں میں سے ہے اور اس کی لغت ہے اور اس کو جاننے والے لوگ موجود ہیں اس زبان، تو جو لفظ اس زبان میں متحمل ہی نہیں ایسی تشریح کرنا، تو یہ تفسیر بے رائے ہے اور یہ کفر ہے. اور دوسری تفسیر بے رائے ایسی ہوتی ہے کہ اپنی کوئی رائے انسان رکھتا ہے، غلط نظریہ رکھتا ہے، کوئی تھیوری رکھتا ہے، کوئی اپنا باطل نظریہ رکھتا ہے اور قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر اس کے اوپر چسپاں کرتا ہے، یہ تفسیر بے رائے ہے اور یہ زنا اور چوری سے زیادہ بڑا جرم ہے، یہ تفسیر بے رائے کرنا، اپنا ایک باطل مطلب جو ہے اس کو قرآن کو اس پر چسپاں کرنا اور اس سے وہ ثابت کرنا، یہ تفسیر بے رائے کہلاتی ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں. اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات بھی سمجھائی کہ انسان کی سمجھ کی یہ بات ہے، فقہ کے لفظ سے بھی لوگ گھبراتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں، فقہ کا معنی تو سمجھ ہوتا ہے. حضور کا ارشاد ہے بخاری شریف کی روایت میں، من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا. دین کی سمجھ کا نام فقاہت ہے، یہ فقہاء کرام جتنے مجتہدین گزرے ہیں یہ دین میں بڑی سمجھ رکھنے والے تھے، یہ اجتہاد بھی کرتے تھے، استنباط بھی کرتے تھے، اللہ نے ان کو بہت سمجھ عطا فرمائی. تو دین کی سمجھ کا نام ہے فقاہت، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، اللہ کی بہتری کی چیز ہے جس کو ملتی ہے. وبه قال عن عبد الله كنت مستترا بستار الكعبة جاء ثلاثة نفر قرشي وختناء ثقفيان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا کہ تین آدمی آئے، ان میں ایک قریش کے خاندان کا تھا اور دو اس کے رشتہ دار تھے قبیلہ ثقیف کے، یا اس کی برعکس بات تھی، ایک قبیلہ ثقیف کا تھا اور دو رشتہ دار اس کے قریشی تھے. کثیر و شہم بتون، شہم و بتون، ان کے پیٹوں کی چربی بڑی تھی، بڑی موٹے موٹے تھے. قلیل الفقہ قلوب، دل کی سمجھ بہت تھوڑی تھی، نہ سمجھتے، آپس میں وہ باتیں کرنے لگے. عبداللہ ابن مسعود سن رہے ہیں، آپس میں باتیں کرتے تھے، کوئی ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں ان کو سن نہیں سکا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا، اترون اللہ یسمو کلامنا ہذا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو سن رہا ہوگا، یہ جو پوشیدہ طور پر ہم نے بات کی ہے، آہستہ بات کی ہے، اس کو خدا نے سن لیا ہوگا. دوسرے نے کہا کہ انا اذا رفعنا اصواتنا، جب ہم اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو خدا سن لیتا ہے، اور جب ہم آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں تو اس کو نہیں سنتا. یہی بے سمجھی کی بات تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشارہ کیا تھا. تو میں نے آ کر اس بات کا حضور کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت میں نے ایسا مکالمہ ان لوگوں کا سنا، ایسی بات کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے. وما کنتم تستترون یشهد علیکم، اور تم چھپتے تھے کہ اور تم چھپتے نہیں تھے اس بات سے کہ تم پر تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہاری کھالیں بھی گواہی دیں گے. تم سمجھتے تھے کہ ہم پوشیدہ بات کر لیں گے تو کوئی اس کو نہیں سن سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو ایسا مقرر ہے کہ انسان کے کان بھی، آنکھیں بھی اور جسم کی کھال جو ہے وہ بھی بتا دے گی، ظاہر کر دے گی کہ یہ کام ہوا، یہ بات ایسی ہوئی ہے، خدا کا انتظام ایسا ہے. اور خدا تو ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے، واللہ بکل شین محیط، وہ علیم کل ہے، اس سے کوئی یعلم السر و اخفا، پوشیدہ سے پوشیدہ اور مخفی سے مخفی بات جو ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. ان تجہرو بالقول، تجہر بالقول، یہ بات کو اونچے کرو یا آہستہ کرو یا چھپاؤ، کچھ بھی ہو، خدا سے تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں. تو یہ کیسی بےعودہ گفتگو تھی ان آدمیوں کی اور ناسمجھی، پیٹ تو بڑے بڑے تھے لیکن دلوں کی سمجھ کچھ بھی نہیں. ایسا جملہ کہا کہ جی اونچی بات کریں گے تو خدا سن لے گا اور آہستہ بات کریں گے تو نہیں سنے گا، الیاذ باللہ. فرمایا جس دن تمہارے اوپر تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی اس دن تم کو پتا چلے گا. ذالکم ظنکم الذی ظننتم، یہ تم نے گمان کیا تھا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اس نے تم کو ہلاک کیا اس گمان نے، فاصبحتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والے بن گئے، ایسا برا گمان کیا خدا تعالی کے بارے میں. وبه قال عن ابن اخی زینب عن زینب امرأت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، زینب عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضور کی صحابیہ ہیں، بڑی نیک خاتون تھی عبداللہ ابن مسعود کی بیوی، تو زینب نے کہا کہ عبداللہ جس وقت گھر آتے تھے دروازے تک پہنچتے تھے تنخ نخا تو کھانستے تھے، وہ بزا کا اور تھوکتے تھے، کھانستے تھے اور تھوکتے تھے دروازے کے پاس، تاکہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ ایک دم اندر آ جائیں اور ہماری حالت کچھ اچھی نہ ہو، ناپسندیدہ حالت میں ہم کو دیکھیں، اس واسطے وہ کھانستے تھے باہر پتہ چل جائے کہ وہ آ گئے اندر، کیونکہ آدمی کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا کسی ناپسندیدہ حالت میں دیکھیں تو دروازے کے پاس وہ کھانستے تھے اور تھوکتے تھے تاکہ پتہ چل جائے. اتفاق کی بات ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود آئے، اسی طریقے سے وہ کھانسے، اس وقت میرے پاس ایک بڈھی بیٹھی ہوئی تھی جو سرخ بادہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا جھاڑ پھونک کر رہی تھی، تو میں نے اس کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا کہ عبداللہ ابن مسعود دیکھیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، اس کو میں نے چھپا دیا اس بڑھیا کو. بڑھیا یہودیوں کی تھی، تو عبداللہ ابن مسعود جب آئے بیٹھ گئے میرے قریب تو دیکھا کہ میری گردن میں ایک دھاگا سا لٹک رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ دھاگا کیسا، تو میں نے کہا خیتن کی علیفی ہے، یہ دھاگا ہے جس کے اندر دم کیا گیا ہے، اس کے اندر جھاڑ پھونک کا دھاگا، اس میں گرہ لگا دیتے ہیں اور وہ پڑھ کر کلام پھونک کر اس کو گلے میں لٹکا دیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو دھاگے کو کھینچ لیا اور توڑ دیا، اور پھر کہنے لگے ان عبداللہ الاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کے گھر والے جو ہیں وہ شرک سے بے نیاز ہیں، وہ شرک والی باتوں کو پسند نہیں کرتے، تو کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلات والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے، ان الرکاوت تمائم و طولتا شرکن، بے شک یہ کئی جھاڑ پھونک اور تعویذ اور تیولا، عورتیں جو کراتی ہیں